om aan kop te gaan met de Nationale Nieuwsquiz. Want je had 8 vragen goed en dan kom je uit op 24 punten. Ja, en dat is gewoon veel duidelijk minder dan die 45. Dankjewel voor je deelname. Desalniettemin een prettige dag. Ik dank ook Benno van Tilburg, maritiem historicus, voor uw aanwezigheid hier. Fijn dat u er was. Ja, dank je. En natuurlijk Adriana van Dooijweert. En veel succes met de nieuwe baan dan als raadsheer. Dankjewel. Goed dat u er was. Zometeen Sven Kokkelman met 1 op 1. Goedemorgen Sven. Goedemorgen Carl-Johan. Hij geldt als een man met groot gezag. Een man van groot gezag, zoals je dat zegt. En hij wil vanmiddag dat de Tweede Kamer naar hem gaat luisteren. Want hij neemt een petitie onder zijn arm mee. En zijn oproep luidt Politiek Den Haag. Als je een beslissing neemt, denk dan eerst aan de bodem. De bodem? De bodem. Herman Wijfels is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Tjepkama. Op de vliegbasis Leeuwarden is een Belgische F-16 al rijdend tegen een gebouw gebotst. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt om uit het toestel te komen en is daarbij gewond geraakt. Ook iemand die in het gebouw was dat werd geramd raakte gewond. Het Verbond van Verzekeraars schat de schade die vorige maand veroorzaakt werd door het noodweer dat over Nederland trok op circa 37 miljoen euro. Met name Leersum werd zwaar getroffen door een valwind. Ongeveer een vijfde van alle particuliere schade was in Leersum. Justitie eist tegen Martin R. uit Os een gevangenisstraf van 16 jaar. Hij wordt gezien als het hoofd van een bende die zich vanuit een woonwagenkamp bezighield met de grootschalige handel in drugs en wapens. En de UEFA heeft scheidsrechter Björn Kuipers aangesteld voor de EK-kwartfinale van zaterdag tussen Tsjechië en Denemarken. Het wordt de derde wedstrijd op dit EK voor Kuipers en zijn team. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vanmiddag gaat hij maar weer eens naar de Tweede Kamer met onder zijn arm een petitie, ondertekend door 221 organisaties, variërend van boeren tot milieu- en klimaatridders. Op zich een opmerkelijke combinatie. Herman Wijfels, oud-topman van de Rabobank, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, gewezen informateur en CDA-prominent, maar vanmiddag vooral ambassadeur van grootouders voor het klimaat. Hij en de zijnen willen dringend aandacht voor de bodem. Sterker nog, de politiek moet die bodem centraal gaan stellen bij elke beslissing die ze neemt. Om die bodem gezond en vruchtbaar te houden voor toekomstige generaties. Want zonder gezonde bodem geen gezond voedsel. En zonder gezond voedsel geen gezonde mensen, redeneren ze. Wij zijn verantwoordelijk, wij kunnen veranderen. Wij kunnen met elkaar zorgen voor een vitale bodem. Zo luidt de oproep aan Den Haag. Meneer Wijfels, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het zelf een duidelijk appel eigenlijk? Ja, ik wel. Ja? Het is een... de kern is... het gaat in de komende tijd over een gezond landbouw- en voedselsysteem. Ja. En daarvoor moeten we de gezondheid van de bodem, van de aarde, verbinden met de gezondheid van mensen. Ja, zou er iemand in Den Haag te vinden zijn die tegen een gezonde bodem is? Ik denk het niet. Een van de aardige dingen van dit manifest is dat eigenlijk niemand er echt tegen kan zijn. Maar als je kijkt naar wat we feitelijk op het ogenblik doen, dan valt daar heel veel aan te verbeteren. Zoals op tal van terreinen. Maar met name ook op dit terrein is er heel veel positiefs aan mogelijkheden die onbenut blijven nog. Meneer Wijfels, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Ja, de bodem. We hadden het over stikstof. We hebben het over CO2. En nou komt u opeens aanzetten met de bodem. Ja, inderdaad. Want daar in de bodem, in de manier waarop we met de bodem, met landbouwgronden omgaan, daar liggen belangrijke mogelijkheden om dat soort problemen aan te pakken. Hoe staat het met de bodem? Laten we zeggen, 70 jaar of zo landbouw en veeteelt die heel sterk, laten we zeggen, gebaseerd waren op het steeds meer toedienen van wat heet externe inputs, zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen, aangekocht veevoer enzovoort, moeten we constateren dat er effecten zijn op het bodemleven, op de productiviteit van de bodem, op de biodiversiteit en op de natuur in het algemeen. En eigenlijk ook op de gezondheid van onze voeding en dus de gezondheid van mensen. Ja. Dus op al die fronten kunnen we verbeterslagen maken. Ja, begint bij de bodem. Ja, maar is de huidige gezondheidstoestand van de bodem alarmerend dan? Nou, in sommige opzichten wel. Eigenlijk is die kwaliteit en de vruchtbaarheid van de bodem verschraald. Ik zit in een club van wetenschappers waarin we een onderzoek hebben gedaan naar de bodem in de IJsselmeerpolders. En daar bleek dat in 20, 30 jaar tijd die kwaliteit en de vruchtbaarheid aanzienlijk was teruggelopen. Door hele intensieve landbouwmethoden. Ook de mechanisatie die als het ware de bodem in elkaar drukt. En daardoor moest er, laten we zeggen, speciale maatregelen genomen worden. Dus we moeten als het ware eigenlijk terug naar het basale gegeven dat wij mensen aardlingen zijn. Dat alles wat wij fysiek vertegenwoordigen, dat uit de bodem afkomstig is. Hè? Dat het in die verbinding zit. En we zijn eigenlijk gaandeweg tot de conclusie moeten komen dat we op dat punt iets hebben laten liggen en dat we daar nu weer voluit aandacht aan moeten besteden. Ja, toch lees ik in de petitie weinig concreets in de sfeer van oplossingen. Het is meer een algemene oproep. Hè, al die organisaties die mij actievoertuig gebruiken om dat in Den Haag neer te leggen. Zoals in mijn 80ste levensjaar nog weer een nieuwe rol die ik mag vervullen. Uiteindelijk aan praktische vormgeving moet plaatsvinden, dat is dus bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat je goed kijkt waar vruchtbare landbouwgronden zitten die met zorgvuldige behandeling kwalitatief hoogwaardig voedsel kunnen leveren. Mm. Je kunt kijken naar, kun je vermijden dat er landbouwgronden in speculatieve handen komen, gericht op latere stadsuitbreiding of wat dan ook. Mm. Waardoor de grondprijzen veel te hoog worden en zorgvuldige omgang met de grond onmogelijk wordt gemaakt, omdat die te duur wordt, om het zo aan te duiden. En je kunt instrumenten bij de overheid ontwikkelen bijvoorbeeld via landbouwonderzoek, landbouwkundig onderzoek, via Wageningen, waar ze overigens inmiddels die draai ook al aan het maken zijn. Maar ook specifieke landbouwkundige maatregelen. Mm. Waardoor je met een serie van instrumenten kunt bevorderen, boeren in de gelegenheid zijn, ja, om die grond vruchtbaar te houden en te zorgen dat ze eigenlijk vanuit het ordeningsprincipe, het gaat om de gezondheid van de hele voedselketen, ja, vanaf de bodem tot en met de manier waarop mensen eten, ja, om dat eigenlijk organiserend principe te maken van ons hele landbouw- en voedselsysteem. Ja, goed. Dit valt allemaal binnen een discussie over de toekomst van de landbouw natuurlijk ook en over de toekomst van de inrichting van het land. Tegelijkertijd is er een discussie over stikstof. Vandaag komt er zelfs een rapport uit onder de noemer naar een ontspannen Nederland, dat eigenlijk voorstelt om twee grote gebieden, het Groene Hart en de Gelderse Vallei, te ontdoen van landbouw. Dus scherpe keuzes te maken, de veestapel echt terug te dringen en te zorgen dat er minder landbouw plaatsvindt. Is dat ook iets wat in uw straatje past als u het opneemt voor de bodem? Niet direct. Hè. Dus de aanbeveling die in dit manifest staat, gaat er veel meer van uit dat de manier waarop je met die bodem omgaat, eigenlijk op een wat wel genoemd wordt regeneratieve manier, dat zowel voor het stikstofvraagstuk als voor het CO2-vraagstuk een oplossing biedt. Maar betekent dat concreet minder boeren? Dat hoeft niet. Het zou uiteindelijk zelfs kunnen betekenen dat er de afname van het aantal boeren minder wordt, zeker komt stil te liggen. Omdat een zorgvuldige omgang met de bodem vraagt andere methoden die in sommige gevallen ook arbeidsintensiever zijn. Ja, maar iedereen die ik wel eens heb gesproken over de bodem, geeft meestal de landbouwers, de bewerkers van die bodem, de schuld als het gaat over de staat van zijn van die bodem. Het grondwaterpeil wordt kunstmatig laag gehouden, zodat boeren met hun trekkers het land op kunnen. Er worden bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er is sprake in heel veel gevallen van monocultuur, jaar in jaar uit dezelfde gewassen. Met andere woorden, dan ligt daar toch gewoon de sleutel, of niet? Nee, zeker ligt er een sleutel bij de manier waarop de bodem gebruikt wordt. En laat zeggen, wat achter dit manifest zit, hè, wat daar in feite in laat zeggen, vriendelijke en meer algemene bewoordingen wordt neergezet, dat is dat je door herstel van het bodemleven minder behoefte hebt aan toediening van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En dat je door diezelfde methode kunt CO2, koolstof, vastleggen in de bodem. Dus zowel voor het verminderen van de stikstofproblematiek als voor het oplossen van het teveel aan CO2 in de lucht kun je via nieuwe landbouwmethoden, die inmiddels ook internationaal in opmars zijn, kun je een bijdrage leveren aan die beide problemen. Juist, met andere woorden, u zegt, je hebt helemaal niet minder boeren nodig. Dus het mes hoeft helemaal niet in die veestapel en in die boeren. Nou, de veestapel is natuurlijk weer een vraagstuk apart. Hè. Dus er is een, hoe dan ook, de vraag op tafel. Is het aantal dieren in Nederland niet te groot voor het Nederlandse territorium, voor het Nederlandse grondgebied? Ja, de bodem en, dus ook. En dus ook voor de bodem. Hè? Omdat we eigenlijk de mest van die grote veestapel niet overal op een goede manier kwijt kunnen. Maar in die landbouw die in dit manifest wordt bepleit, heb je wel natuurlijke mest nodig. Omdat je eigenlijk de kunstmest, hè, wat uiteindelijk fossiele grondstof, fossiele brandstof is, ja, dat kun je dan terugdringen. Ja, maar ja, een normale mest is weer ammoniak, levert weer stikstofproblemen op en een zure grond. Nee, maar als je dat op de goede manier verwerkt in een landbouwsysteem waarin, laten we zeggen, de gezondheid en de rijkdom van het bodemleven centraal staat, dan kan daar natuurlijke mest een hele goede rol in spelen. Ja. Een jaar geleden zei u, de geïndustrialiseerde landbouw loopt keihard tegen zijn eigen grenzen aan. En u zei, dit is eigenlijk het einde van het industriële tijdperk. Het begonnen ooit in Groot-Brittannië met de fabrieken, maar ook de intensieve landbouw. Moeten we dan weer terug naar een soort van middeleeuwse manier van landbouwen? Nee, in het geheel niet. Kijk, meer algemeen maatschappelijk is in ieder geval mijn visie. Hè. En ik geef die voor wat die waard is, maar mijn visie is dat de manier waarop we vanuit de verlichting een industriële samenleving, een industriële economie hebben opgebouwd, dat die ons heeft gebracht tot waar we nu zijn. Maar dat inmiddels de problemen die die manier van opereren en van welvaart maken zo groot geworden zijn dat we op die manier niet verder kunnen. Nee. Nou, het toeval of niet, het geluk is dat we inmiddels ook weten hoe het anders kan. Dat de inzichten er zijn en dat de kennis er is om het anders te doen. Ja. En die andere manier van werken, dat is meer circulair. Dat is veel minder met fossiele grondstoffen en energie. Ja. En dat is een landbouw- en voedselsysteem, ja, waarin we niet zozeer denken dat wij het beter weten dan de natuur, maar dat we samenwerken met de natuur op basis van hoog kennisintensieve toepassing van nieuwe methoden. Ja. Nou weet u als geen ander, ook als oud-bankier, dat er een schreeuwend tekort is aan huizen. Nou zei u net, ook met het oog op de toekomstige generaties, iets interessant. Namelijk, je moet ook kijken waar je wat doet in het land. Met andere woorden, dus ook kennelijk waar je huizen gaat bouwen. En je moet voorkomen dat speculanten een stuk grond opkopen, zoals de Chinezen dat bijvoorbeeld in Frankrijk doen op dit moment. Hoe ziet u dat zich voor zich dan? Waar moeten we dan wat gaan bouwen? Nou ja, kijk, dus er worden grote aantallen genoemd over nieuw te bouwen huizen die nodig zijn om onze bevolking te huisvesten. Heeft veel te maken natuurlijk met de verdunning van de gezinsaantallen. Ja. Kijk, mij lijkt dat we op lange termijn in dit land hoe dan ook te maken krijgen met een behoorlijke stijging van de zeespiegel. Voorlopig is het beleid gebaseerd op ten minste 1 meter. Maar als je voorbij deze eeuw kijkt, dan is de kans dat dat aanzienlijk meer zal zijn echt groot. Nou, dan moet je de vraag stellen. Moeten wij, als we enkele honderdduizenden, sommigen spreken over een miljoen nieuwe huizen gaan bouwen, moeten we dat dan doen onder de zeespiegel? Het westen van het land ligt onder de zeespiegel. Ja. Moet je dan daar al die huizen neerzetten? Of moeten we eigenlijk al een beetje beginnen met na te denken over, moeten we niet naar wat hogere gelegen gebieden in Nederland uitwijken om die uitbreiding, misschien niet volledig, maar toch in zekere mate daar te doen plaatsvinden. Ja, maar dan zegt u eigenlijk, jaag geen heipalen meer in de grond in Noord- en Zuid-Holland, maar doe dat voorbij de grens van Amersfoort zo'n beetje. Nou, dus mijn suggestie zou zijn, laten we daar eens heel goed naar kijken. En daar komt achter vandaan ook de suggestie wat mij betreft, maar ik zeg ook absolute noodzaak, dat we weer vanuit dat soort lange termijn perspectief een nationale regie vestigen op de ruimtelijke ordening. Ja. Dat we dat niet langer doen lokaal en provinciaal, maar dat we vanuit dit soort nationale visie kijken waar moeten welke activiteiten plaatsvinden. U bepleit eigenlijk een totale metamorfose van het land. Ik vind dat, kijk, we zitten gewoon in een tijd waarin we echt fundamenteel moeten nadenken over de vormgeving van ons leven, de manier waarop we onze welvaart maken, waar we wat doen enzovoort. Dit zijn tijden die veel verder reiken dan, laat ik maar zeggen, een beetje aanpassing hier en een beetje aanpassing daar. Dat is ook wat ik graag zou zien in de kabinetsformatie, dat men eens even echt fundamenteel in de diepte kijkt naar hoe we met dit land verder willen. Ja. En daar een begin mee maken. De Kamer nu 19 fracties stelt, is eigenlijk ook al een signaal dat de oude structuren en de oude vormen waarin we dit land hebben vormgegeven, dat die aan het uit elkaar vallen zijn, aan het desintegreren zijn. Ja. En dat vind je politiek terug en dat vind je terug ook in de manier waarop nu de rechterlijke macht eigenlijk vanuit het volksempfinden bepaalde uitspraken doet over de manier waarop onze energie maken enzovoorts. Dus ik hoop eigenlijk ook dat corona mensen helpt om over dit soort dingen na te denken. En eigenlijk, laat ik maar zeggen, een bewustzijn te ontwikkelen en daaruit voortvloeiend een beleid dat ons klaarmaakt voor de wereld van de 21ste eeuw. Ja. En daar is dat nieuwe landbouw- en voedselsysteem is daar een wezenlijk onderdeel van. Ja, maar dan liet u net al een term vallen, namelijk de formatie. U bent zelf informateur geweest. U verplaatst het hele circus naar het noorden van het land toen, naar Friesland. Ja. En u zei, de dames en heren, politici moeten de diepte inkijken. Ik zie ze vooral de leegte inkijken de laatste paar maanden. U niet? Nou ja, dus ik weet ook niet precies wat daar allemaal in die binnenkamers gebeurt op het ogenblik. U hebt er vast wel een idee van. Maar vooralsnog, in ieder geval wat je vanuit politieke monden hoort, gaat het meer over, nou ja, wie met wie en niet met wie. Ik heb enige hoop, moet ik zeggen, want feitelijk wordt via Mariette Hamer een beroep gedaan op de polder om hun bijdrage te leveren aan de inhoud van het beleid in de komende periode. Ja. En daarachter zit wat mij betreft weer een hoopvol teken, namelijk dat VNO-NCW, dus zeg maar de Nederlandse ondernemers, een behoorlijke draai hebben gemaakt in de richting van wij willen onze bijdrage leveren vanuit de optiek van brede welvaart. Het gaat niet alleen maar om winst en groei, maar het gaat ook om zorgvuldig omgaan met ecologie. En het gaat ook vooral om sociale dingen. Ja. Dat de mensen er wat aan hebben, aan de welvaart die wij creëren. Ja. En dat is natuurlijk een belangrijk draai. En ik hoop dat die draai zijn weerslag gaat vinden in het komende regeerakkoord. Ja, het zou dus ook de opdracht naar het nieuwe kabinet moeten zijn. Zorg dat je dit land klaarmaakt voor de 21ste eeuw en zorg voor een metamorfose, ook in de meest letterlijke zin dus. Ja, maak er in ieder geval een serieus begin mee en zet een nieuwe koers uit voor een langere termijn. Dus niet alleen maar wat doen we de komende 4 jaar. Maar dat je heel goed nadenkt over... wat willen we op lange termijn met dit land? En ik zie daar een parallel met wat we gedaan hebben in de jaren na de oorlog, 50, 60. Toen hebben we ook heel fundamentele keuzes gemaakt over wat voor soort beleid en land we wilden creëren. Ja. En dat was eigenlijk welvaart maken en de verzorgingsstaat opbouwen. Hè? Dat was een heel duidelijk nationaal project. Ja. En ik denk dat we nu echt behoefte hebben aan weer zo'n nationaal project... waarin we de lijnen trekken naar de wereld van de 21ste eeuw. Dus een nieuwe wederopbouw? Ja, en eigenlijk, ik noem dat wel een volgende release... in het ontwikkelingsproces dat een samenleving altijd doormaakt. Ja. Ja, goed. Als ik u zo hoor, dan bent u bijna pleitbezorger van de Partij voor de Dieren. Het is in het leven vaak zo dat nieuwe opkomende ideeën en visies... die worden door wat actieachtige groepen als eerste gesignaleerd. Ja. En mijn ervaring als bestuurder is dat je daar heel goed naar moet luisteren... En vervolgens op een degelijke, verantwoorde manier... die de mensen mee kunnen maken... dat soort oriëntaties in beleid verwerken. Hebt u ook op de Partij voor de Dieren gestemd eigenlijk? Nee, dat niet. Op welke partij wel dan? Nou, dat doet er nou even niet toe, maar... Ja. U bent lid van het CDA. Hebt u wel op het CDA gestemd eigenlijk? Nee. Ah, bent u nog wel lid? Ik ben nog lid, ja. U zegt er nog bij... Nou ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat nou allemaal gaat aflopen... met de dingen die nu spelen. Dus dat kijk ik nog even aan. Wat wilt u dat er dan gebeurt? Wilt u nog lid blijven van die partij? Nou, kijk, dus voor mij is... voor het lidmaatschap van een politieke partij van belang... of die partij een echt serieuze bijdrage levert... aan de toekomst van het land. Ja. Het gaat niet om de partij zelf, maar om de aard van de bijdrage... die je levert aan de gemeenschap die je moet dienen. Ja. Die bijdrage moet in mijn optiek in deze tijd... van progressieve aard zijn. Dat wil zeggen, echt de veranderingen die nodig zijn... om een goede toekomst te kunnen vormgeven in de 21ste eeuw... om daar een serieuze rol in te spelen. Ja. En niet aan de achterkant van de ontwikkelingen hangen... en eerder remmer in vaste dienst zijn, om het zo maar eens te zeggen. Nee, maar dit is niet per se... En daar gaat het over, wat mij betreft. Ja, maar het is niet per se het geluid dat ik op dit moment hoor bij het CDA. U wel? Spreek met een zekere aarzeling over mijn verbinding met die partij. Ja, dus daar zit dat achter natuurlijk. Ja, overweegt u dan ook om het lidmaatschap op te zeggen? Zover ben ik op dit moment niet. Hè. Dus ik denk dat er in het Nederlandse politieke veld... absoluut ruimte is voor een partij die de verbinding maakt tussen... laat ik maar zeggen... progressieven die het vandaag liever nog gerealiseerd willen hebben dan morgen. Ja. En mensen die veel minder haastig zijn... en eigenlijk de veranderingen überhaupt niet zo toejuichen. Ja. En daar horen verbindende elementen te zijn... die twee op een verstandige manier met elkaar in verbinding brengen. Ja, dus en dat betekent dus dat er in het midden van de Nederlandse politiek... voor zo'n type partij absoluut een plek is... wat mij betreft zou het CDA die rol moeten vervullen. Dat lijkt er op dit moment op dat ze eerder wat aan de aarzelende conservatieve kant zitten. Ja. En daar heb ik enige moeite mee. Dat is duidelijk. Er wordt ook veel gesproken over een nieuwe bestuurscultuur. Daar hebt u zich eerder ook in Buitenhof wel over uitgelaten. In tamelijk bevriendelijke bewoordingen ook aan het adres van mevrouw Kaag. Die dat ook nogal nadrukkelijk bepleitte toen in die verkiezingscampagne. Heeft zij u op uw wenken bediend? Of is daar ook sprake van een zekere teleurstelling? Nou ja, dus het moet uiteindelijk nog blijken. Hè? Dus ik heb vanuit haar inbreng in de campagne... en later ook wel in de formatie... wel dingen gehoord die in lijn liggen met wat ik zojuist zei. Ja.